Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Lem'alar isimli kitabından Münacat Risalesini okumaya devam ediyoruz. Münacat Risalesi yani Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazın yapıldığı bir risale ama öyle bir dua, öyle bir niyaz ki kainata, tabiata bakıyor, Cenab-ı Hakk'ın icraatını orada görüyor, oradan Esma-i İlahiyyesine yükseliyor, Esma-i İlahiyyeden Zat-ı Uluhiyetine yönelip, teveccüh edip, hitap ediyor, dua ediyor. Kainata bakılmadan, tabiatta onun icraatı görülmeden ona dua edilse nasıl olur? Elbette olur. Bir padişaha hitap ederken, ey ordular sahibi, ey şu kadar arazinin mülkün sahibi, memleketler sahibi diye onun mülkü, saltanatı çok yönleriyle dikkate alınarak hitap edilse bu bir hitap şeklidir ve onun azametini daha fazla ifade eder. Ama ey sevgili padişahım diyerek doğrudan kalbinden gelen içten duyguyla ona hitap etsen, o da elbette olur. Cenab-ı Hakk'a onun mülkü olan, onun icraat alanı olan kainata bakarak, onları, onun işlerini görerek, şuunatını ve derken Esma-i İlahiyyesini kainatta, tabiatta seyrederek, o azamet, o haşiyet, o ihtiyaç ile ve o aczimiz ile onun huzurunda ona hitap etmek, ondan istemek daha güçlü bir niyaz, daha güçlü bir münacat. İşte Üstad Bediüzzaman bu tarzda tabiata şimdi bakarak Cenab-ı Hakk'a teveccüh edecek. Hem dikkatle bakılırsa görülür ki kainatın küçük bir kopyası ve küçük bir örneği hükmünde olan canlı varlıkların her biri gayet derin bir ilimle ve gayet ince bir hikmetle yapılmışlar. Tabiata bakıyor üstad ve şimdi burada bunları görüyor. Tekrar edelim, bakın. Dikkatle bakınca kainata, kainatın küçük bir kopyası ve küçük bir örneği hükmünde olan canlı varlıkların her biri diyor. Demek ki dikkat etsek canlı varlıkların her biri bu tabiatın, bu kainatın bir kopyasıdır. Bir küçük örneğidir. Bu küçük örnekte ne varsa kainatta o vardır. Bu insan vücudu olur, hayvanların vücudu olur, büyük hayvanların veya sivrisinek gibi, karasinek gibi, mikroplar gibi küçük canlılar olur, büyük, küçük hepsi kainatın bir misalidir, bir misali musavvarıdırlar. Hele insan. Bunların her birisi, yani bu canlı varlıkların her birisi, onlara çeşitli maddeler bir araya getirilerek bir vücut yapılmış. İster sivrisinek, ister fil olsun, ister çok özellikli, çok organlı varlıklar olsun, ister mikrobik bir canlı olsun. Bakın, her birisinde madde hikmetle yerli yerince kullanılmış ve can verilmiş canlı bir vücut. Yani doğan, büyüyen, üreyen, ölen, karı zararı fark eden ve menfaat bulduğu şeye, lezzetli bulduğu şeye doğru koşan ve kendine zarar verecek olan her şeyden kaçan varlıklar yapılmış. Fil de öyledir, tek hücreli bir tek canlı da öyledir. Gayet derin bir ilimle yapılmışlar. En küçüğü belki çok daha sanatlı. Onun bir tek hücrenin beyni neresidir ki? Sinir sistemi neresidir ki? Karını, zararını, menfaatini düşünüp ona göre hareket ediyor. Demek ki gayet derin bir ilim çalışıyor. Her hücrenin içine giren ve onları tanzim eden bir ilim var. Ne yaparsa ne olur, ne olacak bunu bilen zat var. O küçücük varlığın, o canlı varlığın bütün tabiatla, kainatla ilgisini, bağlarını psikolojik olarak kuran, bedensel olarak onlara lazım olan organları veren bir kadir-i mutlak var. Gayet derin bir ilimle, bizim anlayamayacağımız, bilemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız bir ilim ile hükmediyor, çalışıyor ve gayet ince bir hikmetle yapılmışlar. Evet, küçücük canlılar yumurtadan çıktıkları gibi ne yapacaklarını, nasıl korunacaklarını, nerede yürüyeceklerini adeta her şeyi biliyor gibi dünyaya geliyorlar. Şimdi bir de vücutlarına bakalım. Maddi yapılarına bakalım canlıların. Tabiatta, toprakta karma karışık olarak bulunan atomlar ve elementler. Canlıların vücudunda birbirleriyle karışmadan yerli yerinde kullanılıyorlar. Demir nerede lazımsa orada kullanılıyor. Kömür nerede ne kadar lazımsa orada o kadar kullanılıyor. Şeker ne kadar lazımsa ve nerede lazımsa orada kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bir vücudun, her organın, her parçası ayrı bir madde, ayrı bir şekil istiyor ve maddesi de şekli de anında yapılıyor ve ona ihsan ediliyor. Damarların ve sinirlerin, kemiklerin içerisinde yol bulmaları ve kemiklerin içerisinden o küçücük deliklerden geçerek bütünlüğü sağlamaları ne kadar hikmetli, ne kadar harika. Evet, atomlar, elementler çalışıyor. Gözün görmediği kadar küçük, çok hassas büyüteçlerin, çok hassas efendim cihazlarla ancak görülebilen veya görülemeyen atomlar, elementler çalışıyor canlıların vücudunda ve bunlar tabiatta karma karışık vaziyette bulunuyorlar, iç içe bulunuyorlar. Yani demiri, kömürü, bakırı, her şeyi karma karışık ama vücutta ayrılıyor, her şey yerine sevk ediliyor ve hiçbir şey olmaması gereken yerde olmuyor. Yani mesela kömür bir yerde bulunsa belki zarar verecek, orada bulunmuyor. Demir bir yerde bulunması lazım, orada bulunuyor. Bu çok büyük bir iş. Bakın, arabalarla, tırlarla fabrikalardan çeşitli gıdalar alınıp süpermarketlere, satış merkezlerine dağıtılıyor. Tane tane, kilo kilo, bilerek, hesap edilerek, kime ne kadar verildiği tartılarak, ölçülerek, biçilerek, hesaplara girerek, bilgisayarlara girerek dağıtım yapılıyor. Siz hiç gördünüz mü bir tırın bir süpermarkete yaklaşıp çikolataları, pirinçleri, şekerleri, ne bileyim her türlü maddeyi birden döküp gittiğini? Hayır, gayet düzenli bir şekilde bu dağıtım yapılıyor. İşte insan vücudunda da, insan vücudunda aynı sistem var. Kanımız o dağıtım sisteminin ulaşım mekanizması olarak çok büyük iş görüyor. Kanımızdaki al yuvarlar adeta tüccarlar gibi vücudun her yerini dolaşıp hem atık maddeleri topluyorlar, hem vücuda verilmesi gereken maddeleri tek tek veriyorlar. Her hücre, her hücre ne alacağını biliyor. Almaması gereken şeyi almıyor. Biz bile şu kadar aklımızla yemememiz gereken bir tatlıyı yiyoruz ama hücre alması gerekeni alıyor, almaması gerekeni almıyor. Bu benim ihtiyacım değil. bu madde bana ait değil diyor. Bunu nereye götürürsen götür, başka kapılara ver. Demek vücutta her şey yerli yerince kullanılıyor. Hem hayvanların birbirlerine benzeyen ayrı ayrı şekilleri, suretleri var. Bakın, yılanın şekline bakın, insanın şekline, kuşun şekline, her birine ayrı bir baş, ayrı bir ayak, ayrı bir organ verilmiş. Ayrı kıyafetler giydirilmiş, ayrı silahlar verilmiş. Ve her birisi yapılırken, bakın, suretleri hiç karıştırılmıyor. Hatasız, noksansız yapılıyorlar. Hepsine verilmesi gereken göz veriliyor. Gözlerin özellikleri aynı. Verilmesi gereken kulaklar veriliyor, takılıyor. Kulakların özellikleri aynı. Her canlı varlığın kendi organı kendine mahsus. Bütün bunlar, ey yüce yaratıcı, bizim aklımızın, idrakimizin bile almayacağı derecede büyük, geniş, sonsuz ve bunlar senin ilminin genişliğine ve hikmetinin her şeyi düzenlediğine, canlı varlıklar sayısınca şahitlerle işaret ediyorlar. Öyle de bu canlı varlıkların her biri birer sanat mucizesi, birer hikmet ve teknoloji harikası olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmışlar. Evet, tabiatta yaşayan canlıların birbirine benzemeyen ayrı ayrı suretleri, şekilleri var. Her birinin ayağı başka, başı başka, gözü başka dedik. Hiçbirini şaşırmadan hatasız, noksansız yapıldığı görülüyor. Bütün bunlar senin ilminin genişliğine ve hikmetinin her şeyi düzenlediğine canlı varlıklar sayısınca işaretler ediyorlar. Her canlı varlık bir mühür gibi bir belgedir ki hepsi senin varlığına, birliğine, ilminin sonsuzluğuna şahitlik ediyorlar. Öyle de her canlı varlığın, hepsinin, her biri birer sanat mucizesi ve birer hikmet ve teknoloji harikası olacak kadar hem sanatlı hem güzel yapılmışlar. Çok sevdiğin ve sergilemek istediğin Rabbani sanatların her birinin mükemmel derecede güzel olduğuna şahit olup işaret ediyorlar. Biz dört ayaklı bir robot yapıyoruz. Dört tekerli arabalar yapıyoruz. Yüz yıl geçiyor, yüzyıllar geçiyor, biz hala geliştirmeye devam ediyoruz. Bakın Allah'ın yaptığı harika robotlara. Denizde balıkların yüzgeçlerine bakın, yüzme sistemlerine bakın, beslenme sistemlerine bakın. Her birisi ayrı, her birine ayrı bir özellik verilmiş. Birinin özelliği öbüründe yok. Bu kadar birbirinden farklı, bu kadar zengin, hem yüzme konusunda, hem beslenme, hem korunma, hem yuva yapma, hem üreme konusunda çok alternatiflerin getirilmesi, çok çözümlerin üretilmesi, sayısız çözümler, ama hepsinde bir olan, beraber olan bir şey de var. Hepsi yaşıyor, hepsi ürüyor, hepsi neslini bırakıyor, hepsi kendini koruyor, hepsi yavrularını koruyor, hakeza. Bütün bunlar yüce yaratıcının varlığına, birliğine işaret ediyorlar. Her birinin, özellikle aciz yavruların, gayet nazlı ve nazenin bir şekilde, nazlı bir misafir gibi, nazlı bir bebek gibi beslenmeleri ve heveslerinin, arzularının tatmin ediliyor olması, senin inayetinin gayet şirin cemaline sayısız işaretler ediyorlar. Evet, bütün canlıların keyfine varıncaya kadar, yani sadece zaruri ihtiyaçları verilmiş değil, onları keyiflendirecek tatlı nimetler verilmiş. Sadece şöyle böyle yürümeleri için ayak verilmemiş. Çok rahat, çok güzel koşabiliyorlar, bakın. Şöyle böyle uçmak için bir kanat verilmemiş. Ne kadar güzel uçuyorlar. Hem her birisine ayrı bir kanat şekli verildiği halde, yarasanın kanadı başka, kartalın kanadı başka, hakeza. İşte bunlar, yüce yaratıcının bütün mahlukat hakkında, bütün varlıklar hakkında, inayet sahibi, yardım sahibi, merhamet sahibi olduğunu gösteriyor, sayısız işaretler ediyorlar. Ey Rahmanur Rahim, ey Sadıkul Vadil Emin, ey verdiği sözü yerine getiren, ey yarattıklarını sahipsiz, kimsesiz bırakmayan, ey Maliki Yevmiddin, buraya bu dünyaya getirdiklerini bir de ahiret gününe, bir başka ülkesine, başka evine, başka sarayına davet eden, senin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamının talimiyle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimi, öğretimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in irşadı ile anladım ki, madem şu madde aleminin, şu elementler aleminin en mükemmel sonucu canlı varlıklardır, candır, hayattır. Yani eğer bu madde alemi hayat meyvesini vermeseydi, çok nakız kalırdı. Şimdi, cansız varlıklar da harika varlıklardır. Ama hele onlardan can yapılmış olması, canlı varlık yapılmış olması öyle harika bir şeydir ki, ve canlıların en değerli özü ruhtur. Canlı, yani mesela bitkilerin özü, daha ileri bir noktası, merhalesi ruhlu varlıklardır. Ruh sahibi varlıklar, yani hayvanlar ve insanlar. Bunların en seçkin kısmı şuurlu varlıklardır. Hayvanlar bir derece şuur sahibidirler. Yani kendi varlıklarının farkındadırlar. Ve daha bir takım bildikleri, anlayabildikleri bir şeyler vardır. Ama insan müstesna yaratılmış. İnsan hem şuurlu hem akıllı bir varlık. Hem kendinin farkında, hem özelliklerinin farkında, hem bütün kainatın ve olayların farkında, hem yüce yaratıcının farkında. Hepsini kavrayabiliyor, anlayabiliyor, sevebiliyor, değerlendirebiliyor. Şuurlu varlıklar içerisinde en donanımlı olan insandır. Meleklerin üstünde, cinlerin üstünde en donanımlı olan insandır. Ayrıca bütün kainat, şimdi bu tespiti yaptıktan sonra şunu söylüyor Üstad Bediüzzaman. Bütün kainat hayatın hizmetindedir. Madde alemi, elementler alemi, su, demir, kömür, bakır, ışık, rüzgar, ne varsa, elektrik, hepsi hayatın hizmetindedir. Canlı bir vücudun hizmetindedir her şey. Bakın, vücudunuzda elektrik çalışıyor. Vücudunuzda hormonlar çalışıyor. Vücudumuzda ne maddeler var, her biri bir iş görüyor. Kalsiyum kemiklerimizde çalışıyor. Daha başkaları başka yerde çalışıyor. Cansız maddeler canlı vücudun hizmetinde. Onun için çalışıyorlar. Ve bitkiler gibi canlılar da hayvanlar gibi ruhlu varlıklara hizmet ediyorlar. Onların gıdası oluyor, onların ilacı oluyorlar. Bitkilerden faydalanıyor pek çok canlı. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve hayvanların birçoğu da insanlara hizmet ediyorlar. insanlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler. Esasen kendilerine iyilik eden, kendilerini var eden, yüce yaratıcıyı hem çok merak ederler, hem de çok büyük bir minnettarlık duygusu içerisinde ciddi severler. Hem de büyük bir minnettarlık duygusu içerisinde onu çok ciddi severler. Halıkları, yüce yaratıcı da onları, insanları hem sever, sevdiğini de göstermiş, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Bakın kaç çeşit nimet ile sevdiriyor. Akıl nimetiyle, kalp nimetiyle, duygularımızla, organlar vererek, bizi koruyarak, kollayarak, nimetlerinin sayısız lezzetleriyle, tatlarıyla, her vesileyle kendini bize sevdiriyor. Ve insanın istidadı ve manevi cihazları, dikkat edilirse, başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka istiyor, ebedi yaşamak istiyor. Dünya dar geliyor, dünya az geliyor. Belki şu kısa dünyada peşinde koştuğumuz bir takım nimetleri elde etmek için koşmaktan başımızı kaldıramamış ve düşünmemiş olabiliriz. Ama sizin bütün istedikleriniz bir anda elinize verilse, şaşar kalırsınız ve ne istersiniz, ne istersiniz biliyor musunuz? Beka. Şimdi her şeyim var ama benim vücudum elden gidiyor. Ben yaşlanıyorum ve ölüme doğru gidiyorum hızla. Ben beka istiyorum, ebedi yaşamak istiyorum dersiniz. Bakın, çevrenizde görüyorsunuz her türlü imkanı olan insanları. Onlar da yaşlanıyor ve ölüyorlar, dünyayı terk edip gidiyorlar. Demek ki nimetlerin en büyüğü bekadır, ebediyettir. Ve dilimiz, içimizden gelen bütün duygularımız, dualarımız beka içindir. Halikimize, yüce yaratıcımıza yalvarıyoruz. Bize kemik verdiğin, et verdiğin, sinir sistemi verdiğin, mide, kalp, beyin verdiğin gibi, kalp ve duygular verdiğin gibi, anlayış, idrak verdiğin gibi, bize ebediyet ver Allah'ım. Bizi ebedi yok etme. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhip olan, hem bütün kalplerin sevgilisi, hem bütün mahlukatını seven, o zat insanları dirilmemek üzere öldürmeyecek. Dirilmemek, diriltmemek üzere öldürmeyecek. Ebedi bir muhabbet için yaratmışken bizi, ebedi bir düşmanlıkla gücendirmeyecek. Evet, bu ona yakışmaz. Bunun mantığı, bu böyle yapmanın mantığı olmaz. O kudretli zat bizi kendine düşman etmek, kırgın etmek için, kalplerimizi kırgın olarak bu dünyadan götürmek için böyle yapmamış. Belki başka bir ebedi alemde mes'udane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmişiz. Tekrar ediyorum, bakın, başka ebedi bir alemde mutlu bir şekilde yaşamak için bu dünyaya çalışmak ve o mutlu alemi kazanmak için, o mutlu aleme layık olmak için gönderilmişiz. Zor değil. Allah karşımıza zorluklar çıkarmıyor. Bu sevdiği mahlukatını çok küçük şeylerle, iman ve amel-i salih gibi, beni tanı ve benim nehyettiğim bazı büyük günahlar var, onları terk et ve bazı istediğim kolay ameller var, farzlar var. Bunları işle ve seni ebedi bir alemde mes'udane yaşatayım diyor. Bunu teklif ediyor. Bunun için dünyaya gelmişiz. İnsana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki tecellileri, cilveleriyle alemi bekada onların aynası olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Yani Esma-i İlahiye, Cenab-ı Hakk'ın güzel, yüce isimleri, bin bir ismi, bizde ve alemde tecelli etti, bizi var etti. O Esma-i İlahiye ebedidir. Onların tecellisiyle biz burada var olduk. Biz onların tecelli ettiği bir aynayız, görüntü, göründüğü bir aynayız Esma-i İlahiye'nin. O Esma-i İlahiye ebedidir. Onun görüntüsü olan bizler de ebedi olacağız. Hep onun lütuflarına mazhar olacağız. Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Ve bakinin ayine-i zuhuru baki olmak lazım gelir. Değerli kardeşlerim, dersimize, bu güzel sohbetimize, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Münacaat Risalesinden okuduğumuz bu derse burada son veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından, Kastamonu lahikalarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, şimdi de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından 107. mektuptan okumaya devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektupları böyle günlük hadiseleri konuşan, sadece hal hatır soran mektuplar değildir. O büyüklerin mektupları bazen pek çok kitapta bulunmayan çok yüce, yüksek hakikatleri ve irşatları ihtiva eder. Yani bu mektuplar çok feyizlidir. Hem zamanına şahitlik ettiği itibariyle o günlerin hizmetlerini anlatır, hatırlatır, bize ders verir, hem de doğrudan doğruya günümüze de, bize de hitap eden pek çok özellikleri vardır. Üstad şöyle diyor: Aziz Sıddık Sebatkar kardeşlerim, mahkemeye verilen ve hapsedilen nur talebelerinin beraat ederek zulme karşı manevi galebe çalması değil yalnız sizleri ve bizleri, belki bu memleketteki bütün ehli imanı sevindirir bir mahiyettedir. Evet, nur talebelerinin herhangi bir suçla ilgileri olmamıştır ve olmaz. Ama ne yazık ki, sanki devlete karşı, rejime karşı bir mücadele içindeymişler gibi, sadece iman ve ibadetlerinden ve sadece kitap okumalarından dolayı onlar mahkemelere defalarca verilmişler ve beraat etmeyi bir fütuhat saymışlar, beraat etmeyi bir galebe saymışlardır. Evet, enteresan bir şey. Mazlumun inancının temizliğini, halinin, tavrının temizliğini zalime karşı ispat edebilmesi demek ki büyük bir muzafferiyet. Bir kere bu beraat, mahkemenin verdiği beraat, Risale-i Nur'un serbestçe okunmasının önünü açtı. Şimdiye kadar sürekli takip ve aramalara maruz kaldığımız için çokça ihtiyat etmeye mecbur oluyorduk. Şu geçen 18 senede ve özellikle de Kastamonu'da kaldığım son 6 senede risaleleri gizlemek hususunda pek çok zahmet çektim ve daima endişeler yaşayarak azap çekiyorduk. Evet, kitap saklamak ne anlama geliyor? Hiçbir suç unsuru taşımayan ve insanlığa zarar vermeyen, aksine büyük menfaatleri olan, eğiten, terbiye eden, rahatlatan, huzur veren, yol gösteren kitaplar saklanmak mecburiyetinde kalıyordu. Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur'un harfleri kadar hamdü sena ve şükür olsun ki, bu defa manevi galebesiyle o zalimane ve zulmetkârane perdeyi parçaladı. Az bir zahmetle büyük bir ücret ve geniş bir fütuhata zemin hazırladı. Aynen önceki hapsimizin sonunda olduğu gibi, şimdi de hizmetin bu 2 aylık duraklama müddeti, başka bir tarzda, daha geniş bir dairede, Risale-i Nur'un yayılmasına, daha fazla okunmasına vesile oldu, vesile olacak. Düşünebiliyor musunuz? İman hakikatlerin yayılması ve bir kitabın okunması için hapse girmenin ve mahkemeye verilmenin bile faydalı olduğunu düşünmek ve buna sevinmek noktasında oluyorlar. Sizleri ve bilhassa hapse girenleri, giren musibet zedeleri, özellikle Hafız Mehmet'i tebrik ediyoruz. Bakın, bu da hayret verici bir ifade. Hapse girenleri, musibet zedeleri, özellikle Hafız Mehmet'i diyor, tebrik ediyoruz. Bunun sebebini söyleyecek. Bir yönüyle de geçmiş olsun diyoruz. Neden tebrik etti? Bir tesettür risalesiyle 100 adamı 100 gün hapseden ve onun gibi yüzlerce risalelerle bir tek adamı bir gün tevkif edemeyen bir mahkemeye hükmedip galebe çalan sizlerin harika sadakatiniz ve fevkalade ihlasınız ve sarsılmaz metanetiniz ve kuvvetli tesanüdünüz olduğu bizce katiyet kesbetti. Şüphemiz kalmadı. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. Yani siz şu iman davasında öyle omuz omuza verdiniz, öyle bir sadakat gösterdiniz, öyle ihlasla, yani hiçbir dünyevi maksadı kendinize gaye etmeyerek, edinmeyerek, sadece Allah rızası için, sadece insanlığın menfaati için çalıştınız ve metanet gösterdiniz. Böyle olunca Allah da sizin hizmetinize bir bereket ihsan etti ve çok hizmet ettiniz, çok az zarar gördünüz. 108. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sizlere 80 küsur senelik manevi bir ömür kazandıracak olan mübarek 3 ayları ve bilhassa bu geceki regaib kandilini, regaib gecesini tebrik ediyoruz. Sizin beraatiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı. Beklemiyorlardı. Burada taktik değiştirdiler. Düşmanca taarruzdan vazgeçip, dost görünerek aramıza girerek, has talebeleri, güzel hizmet edenleri, Risale-i Nur'un hizmetinden alıkoymak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar onlara veya terfi ettiriyor görünüp, meşgalesi işi daha çok olan bir başka görev veriyor. Başka bir göreve atıyorlar. Veya ek iş veriyorlar. Dolayısıyla onu meşgul edip hizmetten alıkoyuyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. Bu da bir taarruz. Ve bu taarruz bir bakıma daha zararlı görünüyor. Evet değerli kardeşlerim, herkes işini, herkes rahatını, herkes menfaatini, hizmet bu millete hizmetten sonra düşünecek. Bu millete hizmet düşüncesi ana gaye olacak ve onun müsaadesi nispetinde kendini düşünebilir. Ve Nur talebeleri böyle yapmışlar. Saniyen, buradaki liseye etkili bir nur girdi. O da 32. sözün birinci mevkifi, 30. lemanın ismi adil ve hakem nükteleri, yani Cenab-ı Hakk'ın adil ve hakem isimlerini tefsir eden tefekkür dersleri lemaların sonlarında, tabiat leması hatimesine kadar, Ayetül Kübra'nın evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan birinci makamının başından ilham ve vahiy mertebeleri hariç kalıp ta 18. mertebe olan kainatın hudus hakikati ta imkana kadar yeni harflerle, yeni yazıyla bir manevi ihtar ile izin verdik. Daktilo, el makinesi ile, daktilo ile kendilerine yazdılar, çoğalttılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni yazıyla, yani saydığı parça parça dört risale var. Bunları yeni yazıyla yazarak inkarcılara karşı 12'lik top güllesi gibi atabilirsiniz. Eskiden her ne kadar harf devrimi yapılmış da olsa, henüz 1940'lı yıllarda yeni yazıyı bilen az ve Osmanlıcayı bilen çok olduğu için ve Osmanlıcanın da muhafaza edilmesi, Kur'an hattının da zayi olmaması, kaybedilmemesi, suikastlara karşı muhafazası için Osmanlıca okudular, yazdılar Risale-i Nur'u. Ama böyle bir muhatara geçtikten sonra, efendim o rüzgarlar geçtikten sonra, hele özellikle mekteplilere, okuyanlara yeni yazıyla Risale-i Nur'un okunması, yazılması konusunda üstadımızın hem izin hem teşviki burada görülüyor. Ben bu sene çok zayıf ve ihtiyar ve aciz bir halde olduğumdan, genç kardeşlerimden manevi muavenetlerini, yardımlarını bu mübarek şuhur-u selasete 3 aylarda rica ediyorum. Her birisine birer birer selam ve iki cihanda selametlerine dua ediyoruz. 109. mektup, bu mektup gayet ehemmiyetlidir demiş üstadımız baş kısmı. Evet, aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salihin esaslarını düşündüm. Takva, yasaklardan ve günahlardan uzak durmak ve amel-i salih işlemek. Faydalı işler, insanlara faydası olan, ahirete faydası olan, işe yarayan, anlamlı işler yapmak. Emir dairesinde hareket etmek ve hayrat kazanmaktır. Sevaplı işlere koşmak. Kötülüğün önüne geçmek her zaman faydalı iş yapmanın önündedir. Ama özellikle bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva dediğimiz esas, yani insanı bozan şeylerden ve büyük günahlardan uzak durmak çok daha önemli hale geliyor. Bu zamanda bozucu ve yıkıcı akımlar çok etkili olduklarından takva bu tahribata karşı insanı koruyan en büyük esastır. Evet, yani bir insanın birçok faziletleri, güzellikleri olabilir ama bir noktada yani paraya karşı, kadına karşı, efendim makama mevkiye karşı vesaireye karşı bir zaaf ile bozulursa, o zaman o faziletlerinin, o güzel hasletlerinin alim olabilir. Yapabileceği birçok şeyler olabilir. Onları yapamaz duruma gelir. Hayırlı yönünü kendisi engellemiş olur. Allah muhafaza buyursun. Bu zamanda bozucu ve yıkıcı akımlar çok etkili olduklarından takva bu tahribata karşı insanı koruyan en büyük esastır. Yani bozulmaya karşı dayanmak, temiz kalmak, nezih kalmak, ömrünü güzel işlerle geçirmek, muhafaza etmek kendini, evet bu çok önemli. Farzları yerine getiren ve büyük günahları işlemeyen kurtulur. büyük günahların salgın olduğu böyle bir ortamda, ihlasla salih amel işlemeye muvaffak olan pek azdır. Ayrıca az bir ameli salih, bu ağır şartlarda çok hükmündedir. Hem takvanın içinde zaten bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramı terk etmek vaciptir. Yani haramdan kaçan bir vacip işlemiş olur. Bir vacibi işlemek, birçok sünnet amel işlemek anlamına da gelir ve onlarla ancak kazanılacak kadar çok sevap kazandırır. Binlerce günahın hücum ettiği böyle zamanlarda takva ile günahlardan sakınmakla yüzlerce vacip işlenmiş oluyor. Günahlardan uzak durmak az bir amel gibi görünse de o çok sevapları kazandıran büyük bir amel gibidir. Bu önemli, ehemmiyetli noktayı niyet ederek, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadettir bu. Menfi ibadetler yapmak önemli bir ameli salih, ameli salihadır veya amali salihadır. Çok amel işlemek gibidir. Kendini muhafaza önde geliyor, başta geliyor. Ki imanı, salih amelleri, hizmetleri devam etsin. Bozucu, engelleyici sebeplerden demek ki uzak kalmak çok önemli. O da genellikle güzel arkadaşlarla beraber bu hizmet içerisinde bir vazife alıp, evet, yani bu vazife gönüllü vazife. Gönüllü yapılan bir vazife. Herkesin bir gönüllü hizmeti, bir işi olacak. Bir iş bölümü olacak ve kendini bu işten sorumlu bilecek. Onu yapmaya çalışacak. Böylece kendisini muhafaza eder. Arkadaşları içerisinde muhafaza eder. Tek tek hiç kimse kendini koruyamaz. Hizmetsiz insan kendini koruyamaz. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerekir. Madem her dakika, şimdiki tarzı hayat, içtimai hayatta yüzlerce günah insana karşı geliyor, hücum ediyor, elbette takva ile ve sakınmak, korunmak niyetiyle yüz ameli salih işlenmiş hükmündedir. Değerli kardeşlerim, bu dersimize de inşallah haftaya devam edeceğiz. Burada sohbetimize son veriyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu güzel sohbetlerinden.